Radomsko, Kalisz, Strzelce Krajeńskie, Wisła, Racibórz, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Tarnowskie Góry, Nowy Sącz, Żagań, Poniechówek, Gdańsk, Mikołów, Bielawa, Bydgoszcz, Dołęczy, Słonsy i to tylko niektóre z miejscowości, nad którymi już przelecieliśmy dzisiaj takimi trochę zakosami, ale jednak wszędzie Państwu udało się wsiąść. Już ponad 200 osób wsiadło na pokład statku TSK. Bardzo, ale to bardzo się z tego cieszymy. Rozbawił nas również jeden wpis słuchacza, który pozdrawia z odwyku facebookowego w internetowych Bieszczadach, zamieszczając cudowne zdjęcie, ale jak na odwyk facebookowy to troszkę nieudany ten odwyk, no ale zakładamy, że to tylko dyspensa na 4 godziny. Do muzyki duetu The Golden Filter jeszcze tej nocy powrócimy, a teraz powracamy do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Minneapolis, gdzie rezyduje zespół The Rope. Z nowego albumu Lilian kompozycja Gravity. Thank you. Najpierw Amerykanie z The Rope, silnie zainspirowani twórczością grupy Psychedelic Furs, a przed momentem Paryżanie z Saigon Blue Rain, album Pink Obsession. A Duńczycy z The Foreign Resort również wypuścili nowy album. Wysłuchamy kompozycji tytułowej Outnumbered. We'll be right back. Resort to jedna z 159 kapel do tej pory potwierdzonych na największy festiwal z księżycową muzyką. Mówię o Wave Gothic Treffen, który już za kilka tygodni odbędzie się w Lipsku. Z kim z Państwa się spotkamy? Między innymi na ich koncercie w Niemczech. Bardzo nas to ciekawi. Będziemy Państwu jeszcze opowiadać w dalszej części audycji o tym festiwalu. Będziemy Państwu za miesiąc opowiadać o tym, co nas tam spotkało. A teraz opowiemy o niezwykłym koncercie. No dla mnie to był niezwykły koncert. Otóż kilka tygodni temu w trasę po Polsce, mini trasę, zameldowali się w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy. Wyruszyła ukraińska formacja Braj. Na koncercie w Krakowie w Teatrze Baraka było, uwaga, uwaga, 12 osób. 12 osób, to było coś niezwykłego, bo koncert był niesamowity. Proszę posłuchać, co stracili ci, którzy się tam nie wybrali. I said I love you. On a cobblestone in New York, I guess some things could be lost in the mess. Like a prophet, the lies in your heart and in your head, in your, in your, in your head. But I don't wanna get used to you, and I don't wanna. So complicated, you are so complicated. Oksana, która jest liderką zespołu, za pośrednictwem muzyki mówi słowa, których nie miałaby odwagi powiedzieć na żywo. Jest to taka specyficzna forma terapii dla niej. Dodatkowo do kompozycji, której wysłuchaliśmy przed chwileczką, Complicated, jest niezwykle sugestywny teledysk, oparty na bardzo prostym pomyśle, ale trafia w punkt. Koniecznie Państwo powinni sprawdzić w internecie, obejrzeć ten teledysk Braille. Przypomnę, Complicated kompozycja. Niewiele brakowało, a ten zespół pojawiłby się na festiwalu Eurowizja. To jest taka ciekawostka. Byli w ścisłym finale, ale niestety na Ukrainie później wybuchła afera związana z eliminacjami do Eurowizji i ostatecznie Ukraina nie wystawiła żadnego reprezentanta w tym roku. A moglibyśmy mieć swojego faworyta. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji, On the Bottom. No matter how and no matter where, we'll have our last breath to share. To kolejny debiut po trzeciej stronie księżyca. Polsko-francuskie trio Loa Frida z wydawnictwa Bipolar. Kompozycja Hidden. Grupa powstała w 2012 roku. Początkowo eksperymentowała z dźwiękami. Nie ograniczali się tylko do standardowego instrumentarium, takiego jak gitary elektryczne czy akustyczne. Sięgali po mniej popularne instrumenty, na przykład po ukulele czy harmoniki, ale również sięgali po dźwięki wydane przez różne przedmioty, kamienie czy plastikowe pudełka. Po tych eksperymentach ewoluowali jednak i skierowali się w stronę elektroniki. Tak w 2014 roku ukazało się wydawnictwo Pop Fiction, z którego kompozycji posłuchamy za chwilę, a później w 2017 Bipolar. Aktualnie formacja pracuje nad trzecią płytą. We wrześniu odwiedzą Polskę, zameldują się z koncertami m.in. w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi i mają nadzieję jeszcze uzupełnić kalendarz o kilka występów, o czym pewnie Państwa poinformujemy. A teraz już zapowiedziana kompozycja Love Affair. Loves us very much. Hélène de Toury. Tworzy i występuje od jakiegoś czasu pod szyldem Hante. Między innymi będzie ją można zobaczyć w Lipsku podczas zbliżającej się edycji Wave Gothic Treffen. Ale o czym informowaliśmy Państwa jakiś czas temu, drogi Hélène i Amandine zeszły się ponownie w ramach projektu Minua Machine. Wypuścili dziewczyny nową płytę Infrarouge. Z tego albumu propozycja Sacrifice. Projektu Minua Machine, Hélène de Toury odpowiedzialna jest za muzykę, natomiast Amandine pisze linie wokalne oraz teksty utworów. Dziewczyny miały wystąpić dzisiejszego wieczoru w Warszawie w Hydrozagadce, ale prawdopodobnie ten koncert się nie odbył. Mieli występować wspólnie z grupą Deselection, ale podobno ze względu na kontuzję Luki z tego projektu koncert musiał zostać odwołany. A my powracamy do grupy The Golden Filter, Silence. Touch. grupa The Golden Filter. A na zakończenie bloku nowości po trzeciej stronie Księżyca wybierzemy się do Glasgow, skąd pochodzi duet Witch of the Vale. Z nowej płyty Changeling, kompozycja Fever. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Polska wytwórnia Alhera Visions wydała w ostatnim czasie dwie bardzo ciekawe księżycowe płyty. Pierwsza to baśnia No Falling Stars and No Wishes, a druga to płyta, z której pochodzi nasza pieśń księżycowa. Odpowiedzialny jest za nią projekt Mariusza Łuniewskiego Under the Skin. Najbliższa możliwość usłyszenia na żywo tego materiału to na przykład 25 maja w Gdańsku. A już teraz u nas powraca pieśń księżycowa, kompozycja Dawn.